El-Kari'a. O dehşetiyle çarpıcı felaket. Kıyas. Nedir o çarpıcı felaket? O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün insanlar çırpınıp yayılan kelebekler gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Artık kimin tartıları sevaplı ağır gelirse işte o hoşnut olacağı bir şeyiş içindedir. Fakat kimin de tartıları hafif gelirse artık onun anası sığınacağı yer haviyedir. Onun kucağına düşecek. Ey Resulüm, o haviyenin ne olduğunu sana ne bildirdi? O pek kızışmış bir ateştir.